سورة الفلق. بسم الله الرحمن الرحيم. دوي برنام كون الله بوسون كارونا براني بوسون ميتا سما. قل أعوذ برب الفلق. جون كلاوتر محمد كابرا أم كوكوام كوم كروك ต่อพระเจ้าแห่งรุ่งอรุณ มิชัดดีมาขอละก ็ให้ผลจากความชั่วร้ายที่พระองค์ได้ทรงบันดาลขึ้น ว่ามิชัดดีกาสิกินอิดาวะกับ และจากความชั่วร้ายแห่งความมืดของเวลากลางคืนเมื่อมันแผ่คลุม ว่ามิชัดดีนัฟฟาตาติฟิลอุกัด และจากความชั่วร้ายของบรรดาผู้เสกเป่าในปมเงื่อนและจากความชั่วร้ายของผู้อิจฉาเมื่อเขาอิจฉา